bjuda på dansband, country och svenska favoriter. Det här är dansbandskanalen.se. Jag kan se i dina ögon att något är fel, att en lösning som brukar finnas i slut. Och jag hoppas att du vet att jag menar väl när jag kommer här och tar dig med ut. Om du bara följer med ska jag visa dig, det finns hopp om livet ändå. Så lyft blicken från marken så ser du den och den nya vägen att gå. Vi får hoppas på det bästa, att det blir som det är tänkt, att det ordnas är det bästa, att det värsta redan hänt. Vi får hoppas att det vänder, att det ordnas igen. Vi får hoppas att det händer, det blir mycket bättre sen. Jag kan höra i din röst, du är trött och allt, och jag vet så väl du har. Som är mörka och det känns kallt, men nu kommer jag och vill vara väl. Jag har varit där du är och vem vet, en dag kanske faller jag tillbaka igen. Men man kan alltid tro och hoppas på framtiden om man bara vågar lita på den. Ja, vi får hoppas på det bästa, att det blir som det är tänkt, att det får. Att snart så går du ifrån svartvit till färg igen, från slow motion till färg. Ja, man får hoppas på det. Vi får hoppas på det bästa, att det blir som det är tänkt, att det är.